योगिम्ब्य अर्थात योगियों के अनुभव में आने वाले, पद्मनाभ अर्थात अपनी नाभि से कमल प्रकट करने वाले, शेषशायी अर्थात शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले, श्रीयपति अर्थात लक्ष्मी जी के स्वामी, श्री शिवोपास्यप द्वाज अर्थात पार्वती जी सहित भगवान शंकर जी जिनके चरण कमलों की उपासना करते हैं वे भगवान विष्णु जी, नित्यश्री अर्थात कभी विलंग न होने वाली लक्ष्मी जी की शोभा से युक्त श्री निकेतन अर्थात भगवती लक्ष्मी जी के हृदय मंदिर में निवास करने वाले, नित्य वक्ष स्थल सत श्री अर्थात जिनके वक्ष स्थल में लक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं ऐसे भगवान विष्णु जी, श्री निधि अर्थात शोभा के भंडार सब प्रकार की संपत्तियों के आधार, श्रीधर अर्थात जगत जननी श्री को हृदय में धारण करने वाले, हरि अर्थात पापहारी भक्तों का मन हर लेने वाले, वश्यश्री अर्थात लक्ष्मी जी को सदा अपने वश में रखने वाले, निश्चल श्रिद्ध अर्थात स्थिर संपत्ति प्रदान करने वाले, विष्णु अर्थात सर्वत्र व्यापक, शीर अवधि मंदिर अर्थात शीर सागर को अपना निवास स्थान बनाने वाले, कौस्तुम्भोद्ध शिरोस्तक अर्थात कौस्तुम्भ मणि की प्रभा से उद्भासित हृदय वाले, माधव अर्थात जगत माता लक्ष्मी जी के स्वामी अथवा मधुवंश में प्रादुर्भूत भगवान श्री कृष्ण जी, जगद अतिहा अर्थात समस्त संसार की पीड़ा दूर करने वाले, श्री वत्स बक्षा अर्थात वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण करने वाले, निहि सिम कल्याण गुण भाजनम अर्थात सीमा रहित कल्याणमय गुणों के आधार, पीताम्बर अर्थात पित वस्त्र धारी, जगन्नाथ अर्थात जगत के स्वामी, जगत त्राता अर्थात संपूर्ण विश्व के रक्षक, जगत पिता अर्थात समस्त संसार के जन्मदाता, जगत बंधु अर्थात बंधु की भांति जगत के जीवों की सहायता करने वाले, जगत सृष्टा अर्थात जगत की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा रूप, जगत दाता अर्थात अखिल विश्व का धारण पोषण करने वाले विष्णु रूप, जगनिधि अर्थात प्रलय के समय संपूर्ण जगत को बीज रूप में धारण करने वाले, जगदेख स्फूर्दीर्य अर्थात संसार में एकमात्र विख्यात पराक्रमी, नहवादी अर्थात अहंकार रहित जगन्मय अर्थात विश्व रूप, सर्वश्चर्यमय अर्थात जिनका सब कुछ आश्चर्यमय है ऐसे अथवा संपूर्ण आश्चर्यों से युक्त, सर्व सिद्धार्थ अर्थात पूर्ण काम होने के कारण जिनके सभी प्रयोजन सदा सिद्ध हैं ऐसे परमेश्वर, सर्व रंजित अर्थात देवता दानव और मानव आदि सभी प्राणी जिन्हें रिझाने की चेष्टा में लगे रहते हैं ऐसे भगवान जी, सर्व अमोघ उद्यम अर्थात जिनके संपूर्ण उद्योग सफल होते हैं कभी व्यर्थ नहीं जाते ऐसे भगवान विष्णु जी, ब्रह्म रुद्र द्युष्ट कृष्ट चेतन अर्थात ब्रह्मा और रुद्र आदि से उत्कृष्ट चेतना वाले, शंभो पितामह अर्थात शंकर जी के पिता भगवान ब्रह्मा जी को भी जन्म देने वाले श्री विष्णु जी, ब्रह्म पिता अर्थात ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले, शंकराधीश्वर अर्थात इंद्र आदि देवताओं के स्वामी, सर्वदेव्य प्रिय अर्थात संपूर्ण देवताओं के प्रिय, सर्वदेव मूर्ति अर्थात समस्त देव स्वरूप अनुत्तम अर्थात जिनसे उत्तम दूसरा कोई नहीं है सर्वश्रेष्ठ सर्वदेव कशरणम अर्थात समस्त देवताओं के एकमात्र आश्रय सर्वदेवक देवता अर्थात संपूर्ण देवताओं के एकमात्र आराध्य देव यज्ञभुंक अर्थात समस्त यज्ञों के भोक्ता यज्ञ फलद अर्थात संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाले यज्ञेश अर्थात यज्ञों के स्वामी यज्ञ भावन अर्थात अपनी वेदमयी वाणी के द्वारा यज्ञों को प्रकट करने वाले यज्ञ त्राता अर्थात यज्ञ विरोधी असुरों का वध करके यज्ञों की रक्षा करने वाले यज्ञ पुमान अर्थात यज्ञ पुरुष यज्ञ अधिष्ठाता देवता वनमाली अर्थात परम मनोहर वनमाला धारण करने वाले द्विज प्रिय अर्थात ब्राह्मणों के प्रेमी और प्रियतम द्विजेक मानद अर्थात ब्राह्मणों को एकमात्र सम्मान देने वाले विप्रकुल देव अर्थात ब्राह्मण वंश को अपना आराध्य देव मानने वाले असुर अंतक अर्थात संसार में अशांति फैलाने वाले असुरों के प्राणहंता सर्वदुष्टांत कृत अर्थात समस्त दुष्टों का अंत करने वाले सर्वसज्जनान पालक अर्थात संपूर्ण साधु पुरुषों के एकमात्र पालक सप्तलोकेक जठर अर्थात भूलोक भूर्लोक स्वर्गलोक महलोक जनलोक तपोलोक और सत्यलोक इन सातों लोकों को अपने एकमात्र उदर में स्थापित करने वाले सप्तलोकिंग मंडन अर्थात सातों लोकों के एकमात्र श्रृंगार अपनी ही शोभा से समस्त लोकों को विभूषित करने वाले सृष्टि स्थिति अंत कृत अर्थात संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाले चक्री अर्थात सुदर्शन चक्र धारण करने वाले श्रांग धनवा अर्थात शांग नामक धनुष धारण करने वाले गदाधर कुमोद की नाम की गदा धारण करने वाले शंखभृत अर्थात एक हाथ में पांच जन्य नामक शंख लिए रहने वाले नंदकी अर्थात नंदक नाम खड़ंग अर्थात तलवार बांधने वाले पदम पाणी अर्थात हाथ में कमल धारण करने वाले गरुड़ वाहन अर्थात पक्षियों के राजा विंता नंदन गरुड़ पर सवारी करने वाले अनिर्देश्य वपु अर्थात जिसके दिव्य स्वरूप का किसी प्रकार भी वर्णन या संकेत ना किया जा सके ऐसे अनिवर्चनीय शरीर वाले सर्व पूज्य अर्थात देवता दानव और मनुष्य आदि सबके पूजनीय त्रिलोक्य पावन अर्थात अपने दर्शन और स्पर्श आदि से त्रिभुवन को पावन बनाने वाले अनंत कीर्ति अर्थात शेष और शारदा भी जिनकी कीर्ति का पार ना पा सके ऐसे अपार सुयश वाले निसीम पुरुष अर्थात असीम पुरुषार्थ वाले अमित प्राकर्मी सर्व मंगल सबका मंगल करने वाले अथवा सबके लिए मंगल रूप सूर्य कोटि प्रतीकाक्ष अर्थात करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी यम कोटि दुरासन अर्थात करोड़ों यमराजों के लिए भी दुर्धर्ष कंदर्प कौटिल्य लावण्य अर्थात करोड़ों काम देवों के समान मनोहर कांति वाले दुर्गा कोटि चरिमर्दन अर्थात करोड़ों दुर्गाओं के समान शत्रुओं को रोंद डालने वाले समुद्र कोटि गंभीर अर्थात करोड़ों समुद्रों के समान गंभीर तीर्थ कोटि समहाय अर्थात करोड़ों तीर्थों के समान पावन नाम वाले ब्रह्म कोटि जगत सृष्टा अर्थात करोड़ों ब्रह्माओं के समान संसार की सृष्टि करने वाले वायु कोटि महाबल अर्थात करोड़ों वायु के तुल्य महाबली,